میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جلال جلال میرے رب کہاں تیری شان جلال جلال تیری ذرے ذرے میں ہے نام، تیری ذرے ذرے میں ہے نام، تیری شان جلال تیری شان جلال جلال تو ہی تے عالم رنگ ہو، تیری شان جلال جلال شان جا جلا جلالہ تیرے ہاتھ ذلت و آبرو تیری شان جلا جلالہ میرے رب کہاں تیری شان جلا جلالہ تیری زلر زلر ہے نمو تیری شان جلا جلالہ